umepoa, unadoa wakawa. Nitatangaza ndoa na kuoa wakawa. Yuko peti kuanzia juu mpaka chini, chuchu japiga jeki, mashallah. She's so sexy, kitandani chenga nini, mashuti ya Messi hadira. Kidole kwa asali akini pamoja chali amko zaidi futari, yani mwanze nusilali. Penzi lako kama maji ni kilikosa ni kifo. Yani we unanipenda na ziona gamtoso. Penzi unaloni paka magi goma no mwisho. Kila nikimonaga kamoyo kana dunda dunda, mashoka zangu wakiyonge yaga. Natamani kuwa kunja kunja, minaona madondora naona zina boa, hauzui ya gindoa, kacha zema na nioa.